Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Kto z Polski będzie w Komisji Europejskiej? O tym z jej nową szefową premier będzie rozmawiał przed południem w Warszawie. W sprawie leków minister zdrowia i pełnomocnik rządu apelują, żeby nie straszyć Polaków, nie wzbudzać paniki. PO-KO proponuje zmiany w dystrybucji leków. O godne uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelują walczący 75 lat temu o stolicę. Żeby z wielkim szacunkiem odnosić się do miasta. Skład nowej Komisji Europejskiej to główny temat rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z Ursulą von der Leyen. Szefowa komisji, której kandydaturę tydzień temu zatwierdził Europarlament, jest dziś w Warszawie. Przed południem spotka się z szefem rządu. Warszawa jest drugą po Paryżu stolicą, którą odwiedza Ursula von der Leyen. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że fakt, iż do Polski przyjeżdża tak szybko, to pozytywny sygnał. Ale oczywiście polityka składa się nie tylko z gestów, ale z konkretnych rozwiązań. Rozmowa premiera z nową szefową Komisji Europejskiej będzie dotyczyć przede wszystkim spraw personalnych. Niemiecka polityk rozpoczyna kompletowanie składu komisji. Mamy naszych kandydatów na komisarzy, jednak z szefową komisji będę rozmawiał o zakresie ich kompetencji, powiedział Mateusz Morawiecki. Oczywiście szanuję zakres kompetencji wszystkich komisarzy, ale wiadomo też, że pewne teki, gospodarcze teki przede wszystkim, są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej, ale nam chodzi w szczególności o Polskę. Politycy będą rozmawiać o wieloletnim budżecie Unii, o transformacji energetycznej i promowaniu nowoczesnego przemysłu. Sylwia Białek, Polskie Radio. O przekazywanie rzetelnych informacji o dostępności leków apeluje minister zdrowia. Podkreśla, że w aptekach są dostępne zamienniki tych brakujących. Łukasz Szumowski odniósł się do podawanych przez opozycję informacji o niedostępności niektórych leków konkretnych koncernów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w aptekach są dostępne zamienniki brakujących leków. To jest produkt, który jest dokładnie tak samo działający. Czy to jest lek firmy X czy firmy Y, jeżeli substancja czynna jest ta sama, to ten lek działa tak samo. Minister Łukasz Szumowski zaapelował o przekazywanie jedynie rzetelnych informacji w sprawie dostępności leków. Pojawiło się znaczny wzrost sprzedaży niektórych leków, choćby tych leków na tarczycę, o ponad 50%. Dlatego ja apeluję do naszych adwersarzy politycznych o umiar i odpowiedzialność i przekaz zgodny z rzeczywistością. Również pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Waldemar Buda zaapelował, żeby nie wzbudzać niepokoju wśród chorych. Żeby nie straszyć Polaków, nie wzbudzać paniki. W Ministerstwie Zdrowia działa infolinia, gdzie przekazywane są informacje o dostępności leków. Barbara Góra, Polskie Radio. Posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej proponują zmianę systemu dystrybucji leków. Pierwszym krokiem powinien być zakaz wywozu z Polski, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera. To jest absolutnie jeden z największych czynników, który spowodował, że brakuje tych leków. Co się dzieje? Mianowicie w czasie negocjacji cenowych cena leków jest tak drastycznie niska, że staje się dobrym towarem do wywozu. Politycy PO-KO zorganizowali konferencję prasową przed resortem zdrowia. Jest apel o godne uczczenie 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wspólnie wystąpiły z nim do mieszkańców władze stolicy i powstańcy. 1 sierpnia o 17, kiedy wybuchło powstanie, na minutę stanie całe miasto. Prezes Światowego Związku Żołnierzaka Leszek Żukowski prosi, by ten dzień był obchodzony z należytą powagą. Tu nie chodzi o powstańców, nas już jest coraz mniej, ale to, co się działo 1 sierpnia 75 lat temu, to było straszne i dla Warszawy, i dla jej mieszkańców. Celebrując kolejną rocznicę, chciałem prosić o to, żeby z wielkim szacunkiem odnosić się do miasta. W tym roku na uroczystości przyjedzie ponad 260 powstańców mieszkających m.in. w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Ostre podziały polityczne podczas przesłuchań prokuratora Roberta Malera w amerykańskim kongresie. Republikanie krytykowali prowadzone przez niego rosyjskie śledztwo jako stronnicze. Demokraci eksponowali próby storpedowania dochodzenia przez prezydenta Donalda Trumpa. Podczas przesłuchania Robert Mueller nie wyszedł poza wnioski z końcowego raportu z rosyjskiego śledztwa. Podkreślał, że choć Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie, by pomóc Donaldowi Trumpowi, a on sam próbował storpedować późniejsze dochodzenie w tej sprawie, to nie stwierdzono nielegalnej koordynacji działań pomiędzy jego sztabem a Moskwą. Republikanie przekonywali, że zespół prokuratora Mallera był stronniczy i prezydent miał podstawy, by podważać dochodzenie. Prezydent miał powody, by być negatywnie nastawiony do śledztwa, ale nic nie zrobił, by je zamknąć, argumentował republikanin Doug Collins. Robert Mueller bronił swego zespołu. Te osoby, które pracowały ze mną przez ponad 2 lata, wykazały się nadzwyczajną uczciwością. Donald Trump skomentował przesłuchania stwierdzeniem, że prawda broni się sama. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Dwie ważne informacje siatkarskie na początek. Polki rozpoczęły towarzyski turniej o Puchar Gubernatora Okręgu Kaliningradzkiego. Niestety pierwsze spotkanie przegrały 2-3 z Niemkami, ale zagrały naprawdę przyzwoite zawody. A to dobrze wróży przed kwalifikacjami do igrzysk w Tokio. Ale zanim ten turniej, to jeszcze w Kaliningradzie 2 mecze z Belgią i Rosją. Tyle o siatkówce pań. Panowie też szykują się do kolejnych spotkań. W sobotę towarzysko zagrają z Holandią. Być może wtedy w naszej kadrze zadebiutuje pewien siatkarz. Wilfredo Leon, z pochodzenia Kubańczyk, oficjalnie od wczoraj może występować w meczach reprezentacji Polski. Zakończyła się 2-letnia karencja związana ze zmianą barw narodowych. Wydaje się, że z Leonem potencjał naszego zespołu będzie jeszcze większy, przyznaje brązowy medalista tegorocznej Ligi Narodów Piotr Łukasik. Wilfredo się doskonale wkomponował w tę drużynę. Jest to świetny człowiek, nie tylko świetny zawodnik, ale i też świetny człowiek. Dlatego patrząc, jak kapitalnie gra w klubie od wielu sezonów, potwierdza swoją wartość rokrocznie. Myślę, że w reprezentacji też będzie kolejnym filarem naszej kadry i będzie pomagał nam w zdobywaniu kolejnych osiągnięć. Niezłym osiągnięciem może pochwalić się kolarska grupa Mitchelton Scott. Rzadkością jest to, aby drużyna miała w wielkim turze 4-etapowe zwycięstwa z ucieczek. Autorem tego ostatniego jest Włoch Matteo Trentin. Wyprzedził o 37 sekund Duńczyka Kaspera z Grena i o 41 sekund mistrza olimpijskiego z Rio, Belga Grega van Avermaeta. To oczywiście Tour de France. Ten ostatni, czyli van Avermaet, jedzie w barwach polskiej grupy CCC, a na jego dobre występy pracuje m.in. Łukasz Wiśniowski. Etap na pewno bardzo udany. Tak jak mówiłem, będziemy się zabierali w akcję. Będziemy próbować swoich sił w odjazdach. Nie udało się wygrać, ale było bardzo blisko 3. miejsce. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Mamy parę teraz etapów górskich, więc będzie trochę ciężej. No ale mimo wszystko będziemy próbować swoich sił i tam. W klasyfikacji generalnej Tour de France wciąż prowadzi Julien Alaphilippe. Do końca Wielkiej Pętli jeszcze 4 etapy. Francuzi już 34 lata czekają na to, aż w końcu ich reprezentant wygra wyścig. Czyżby w końcu się doczekali? Dowiemy się w niedzielę. Mamy nowego rekordzistę świata w pływaniu na 200 metrów w stylu motylkowym. Po 10 latach nie jest to już Michael Phelps. Od teraz to 19-letni Krzysztof Milak. Węgier na Mistrzostwach Świata w koreańskim Gwangju uzyskał czas 1:50.73. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie, a dziś na zachodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże okresami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo też na wschodzie zamglenie i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 23 stopni w Gdańsku, 24 w Zakopanem, 26 w Przemyślu, Rzeszowie, Koszalinie i Suwałkach, 27 w Lublinie, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Białymstoku, 28 w Katowicach i Łodzi, 29 w Bydgoszczy i Toruniu, 30 w Szczecinie, 31 w Gorzowie, Poznaniu, Jeleniej Górze i Opolu, a we Wrocławiu i w Zielonej Górze będzie najcieplej. 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon LG Q60 z potrójnym aparatem wspomaganym sztuczną inteligencją za 1099 zł otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Ostatnie dni wyprzedaży w Empiku z rabatami aż do 70%. A tylko do niedzieli skorzystaj z darmowej dostawy w sklepie internetowym. Przy zakupie produktów od Empiku za minimum 49 zł. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15. Dzień dobry, panie. Przydałaby nam się tu szklana kula, nie mam szklanej kuli, ale czy zna pan swoją najbliższą przyszłość? Polityczną przyszłość? Nie, nie znam. A ma pan jakieś w ogóle polityczne plany? Ja generalnie planuję, ale życie prywatne. Natomiast w polityce ja jestem taki malutki, zależy od tego. Tak biegnie bez świata. Pana, tak ta polityka i pan tak niesie na fali, tak albo zawsze było. Albo z prądem. Ja generalnie uważam, że w polityce liczy się skuteczność, liczy się zaangażowanie. No właśnie, to tak nie można czekać z boku i czekać, ja co się wydarzy. Blisko 4 lata z pełnym zaangażowaniem pracowałem w sejmowych komisjach, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w moim okręgu wyborczym. Ale zamierza pan w polityce pozostać? Chciałby pan pozostać w polityce? Chciałbym. Nie ukrywam, że również chciałbym sprawdzić, jak moi wyborcy po 4-letniej kadencji oceniają mnie. To jest na pewno jakaś weryfikacja tej dotychczasowej pracy, reprezentacji swoich wyborców. Na pewno jest to ciekawe doświadczenie. Paweł Kukiz powiedział, że nie ma u was w klubie woli startu z listy PSL-u. Czy to chodzi o to, że ten sam szyld PSL-u jest niedobry, czy w ogóle nie ma woli współpracy z PSL-em? Albo niektórzy może nie czują się ludowcami, tak jak ja. Czyli pan to w ogóle odrzuca każdą formę współpracy z PSL-em? Nie, no nie każdą oczywiście. Można myśleć o koalicji rządowej z PSL-em, natomiast pytanie jest o konfigurację, układ sił. Natomiast no i dla mnie było bardzo trudno znaleźć się na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego. To by było trudne, ale niemożliwe i wykluczone? Raczej dla mnie tak. Aha, czyli gdyby taka, jednak taka umowa została zawarta, to pan wtedy się wycofuje. No ja tutaj nie odkrywam Ameryki. Ja często to podkreślałem w mediach, ale, że ja nie jestem ludowcem. Nie tylko kobiety są zmienne, więc czasem ludzie się zmieniają i dla wyższych celów są w stanie przymknąć. Ale ja jestem za brzydki na kobietę, pani redaktor. No ale mówię, że nie tylko kobiety. Kobiety są piękne. Mężczyźni też bywają piękni, ale nasza rozmowa schodzi na manowce, więc wróćmy na właściwe tory. Z kim w tej chwili, jeśli w ogóle rozmawia Paweł Kukiz w sprawie wspólnego startu? Moim zdaniem na pewno z bezpartyjnymi samorządowcami. Ale nie jest to jakaś wielka siła. To jest relatywne. Trzeba popatrzeć na sukcesy. No, siła polityczna, która współrządzi dużym, liczącym się województwem. Mówię tutaj o województwie dolnośląskim, ale również siła polityczna, która istnieje w wielu województwach. A z PSL-em jeszcze rozmawia, czy nie rozmawia? Nie wiem, pani redaktor. No, nie kontaktuje się ze mną Paweł Kukiz w ale tej w sprawie. Ale w ogóle nie kontaktuje się z kolegami z klubu, z zarządem klubu? Panie rektor, to jest kwestia decyzji klubu, aby Paweł Kukiz samodzielnie prowadził te rozmowy. Czyli do czego jest upoważniony przez kolegów z klubu? No, do prowadzenia rozmów i do podjęcia ostatecznej decyzji, z kim będziemy szli. Taka była decyzja klubu, ruchu. W minioną niedzielę odbyło się spotkanie przedstawicieli struktur terenowych Stowarzyszenia Kukiz 15. I taka decyzja, podejrzewam, że na dniach zapadnie. Czyli jest pełne zaufanie, wiara w to, że Paweł Kukiz nagle nie skręci w jakąś dziwną stronę, nieoczekiwaną, nie pójdzie na manowce? Tak. Strasznie pan jest lakoniczny. Bo ja mało wiem na ten temat, wolałbym o innych tematach. A o czym chciałby pan porozmawiać? No, możemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło w Białymstoku. Tak, proszę bardzo, możemy porozmawiać o tym, ale jeszcze chciałabym skończyć. Dzisiaj przyjeżdża Ursula. Tak, o tym też porozmawiamy, ale chciałbym ten wątek przedwyborczy skończyć. Proszę bardzo. Czy są koledzy z pana klubu, którzy sami postanowili zadbać o swoją przyszłość? Niezależnie od tego, co zrobi Paweł Kukiz. No, przez minione 3,5 roku widzieliśmy wielu takich. Ale mówię o ostatnim czasie. Miesiąca. No w ostatnim czasie odszedł od nas z klubu jeden kolega, ale nie wiem, z jakiej listy będzie startował, czy w ogóle będzie startował. A pan myśli o jakiejś swoim indywidualnym ubezpieczeniu na przyszłość politycznym? Ja mam ubezpieczenie indywidualne na przyszłość, ale nie będę reklamował polityczne, się. Polityczne. Ale takich to nie ma. Nie ma. No ale takie no są, no w ogóle polisy są, bardzo często są polisy roczne, prawda, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu. Ostatnio widziałem reklamę polis na godziny nawet. Polis? No już nie, tego wątku też nie będę rozwijać, bo już się boję, co to się na godziny ubezpiecza. No dobrze, panie pośle. Na godziny? Tak. Ale to jak się ktoś wypożycza? Jeździ na przykład raz w miesiącu samochodem. To... No dobrze, nie wiem, czy ta rozmowa jest dla naszych słuchaczy interesująca. Może się zainteresują ubezpieczeniami, a my przejdźmy wobec tego do wizyty Ursuli von der Leyen. Czego pan się spodziewa po tej wizycie? I jak pan skomentuje to, że przyjeżdża do Polski tuż po Paryżu? To jest ważny znak polityczny dla Europy. To jest też moim zdaniem wyraz wdzięczności, bo patrząc na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, no to bez głosów polskich deputowanych no nie byłoby Ursuli von der Leyen na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest ważny znak. A czego pan się spodziewa? No spodziewam się rzeczowej rozmowy i tego, że przedstawiciele rządu polskiego no jasno, klarownie wyłuszczą, jakie stanowisko komisarza nas interesuje. No bo nie ma co tutaj ukrywać. Zbliża się nieuchronnie kwestia powołania składu Komisji Europejskiej, przydziału poszczególnych TEK, jeśli możemy takiej nomenklatury naszej rządowej użyć. Ale również no, będzie takie swoiste expose nowej przewodniczącej i nowej komisji z priorytetami na najbliższy czas, czy też kwestią uchwalenia budżetu w tej kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o to jasne i klarowne wyłuszczenie, to jakiej teki by pan oczekiwał dla Polski? No albo teki dotyczącej energii, bo to jest dla nas bardzo istotne. Mamy z tym ewidentnie problem, ale z tym problemem sobie coraz lepiej radzimy. Problem nie tylko spowodowany naszą sytuacją wewnętrzną, ale chociażby no, budową drugiej nitki gazociągu Nord Stream po dnie Bałtyku, gdzie tutaj no, Niemcy są głównym architektem tego rosyjskiego programu uzależnienia Europy od swoich dostaw gazu. Ale również kwestie związane z takim, bym powiedział, spokojnym, rozłożonym w czasie miksem energetycznym, który w Polsce, tak jak w innych państwach europejskich, musi się pojawić. Natomiast no, nasza energetyka jest oparta na węglu i nasi partnerzy w ramach Unii Europejskiej muszą to zrozumieć, że to odejście u nas od stopniowe oczywiście odejście od węgla kamiennego czy węgla brunatnego, to wymaga czasu i sporych nakładów finansowych, aby zmienić ten miks energetyczny. Ja się bardzo cieszę, bo bodajże 2 tygodnie temu przeczytałem wywiad z panem ministrem Piotrem Naimskim, który mówi o budowie w Polsce 6 reaktorów jądrowych. Czyli podejrzewam, że 2 duże elektrownie mogą powstać. To jest bardzo ważne dla Polski, bo to może zapewnić nam no, co najmniej 20% zapotrzebowania. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. To znaczy, jeśli patrzymy na naszych sąsiadów, wszystkie państwa... Pan się nie boi energii jądrowej. Ja jestem wielkim orędownikiem energetyki jądrowej, tak jak wielu ekologów. Ekolodzy na świecie, nawet można powiedzieć nawet w Polsce, też są zwolennikami energetyki jądrowej, bo energetyka jądrowa jest naprawdę neutralna dla środowiska. Dobrze, a komisarzem wobec tego, jeśli pan mówi energia, zresztą rząd też celuje w resorty gospodarcze, w energię. No to jest jakby drugi, który można było również brać pod uwagę, kwestia rynku, handlu. To jest moim zdaniem również bardzo ważne. Czyli komisarzem powinien być raczej ekspert, a nie sprawny polityczny gracz, chociaż tej sprawności i politycznej gry bardzo potrzeba w relacjach Polski z Komisją. Z pewnością. To się da pogodzić? Moim zdaniem tak. No, nie jestem na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, o kim się myśli, bo podejrzewam, że idzie to dwutorowo. Z jednej strony jaka teka, a z drugiej strony no, musimy mieć paletę kandydatów potencjalnych, których możemy na to stanowisko desygnować. To jest rola każdego państwa członkowskiego, aby zdobyć no, właściwego komisarza dla siebie. Oczywiście nie wszystkie państwa mają prawo do komisarza. Czy nowa Komisja Europejska ze starym wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem i nową Ursulą von der Leyen puści w niepamięć kwestię sporów z Polską o praworządność? Czy będzie starała się wygasić ten spór, jak pan myśli? Znaczy, ja nie byłem też takim wielkim sceptykiem, jeśli chodzi o poprzedniego przewodniczącego Komisji Europejskiej, czyli pana Junckera, bo on też starał się tą kwestię praworządności nie podnosić jako główny temat rozmów z Polską. Tutaj największym inspiratorem był Franz Timmermans i niestety jego dalsza obecność, to się jeszcze moim zdaniem okaże, na pewno nie wróży dobrze. To znaczy, że on ten temat będzie dalej podnosił. Ja mam wielki problem... Ale pani Ursula von der Leyen da mu tutaj wolną rękę w podnoszeniu tego tematu i prowadzeniu tych kwestii, mimo że on będzie od praworządności. To jest pytanie otwarte w mojej ocenie. To znaczy, my do końca nie wiemy, jak, w jaki sposób, jaką pozycję w ramach Komisji Europejskiej zbuduje sobie dosyć dynamiczna, co by nie mówić, minister obrony Republiki Federalnej Niemiec na tle raczej takiego spokojnego, stonowanego, często bym powiedział, szokującego Junckera. Panie przewodniczący, no to teraz o tym Białymstoku. Pan bardzo ostro powiedział o tym, że to co się działo w Białymstoku... Nie, to się działo w całej Polsce. No właśnie, że były obwoźne trupy cyrkowe. Tak, no bo to tak wygląda, pani redaktor. Marsze tego typu nie odbywają się jednego dnia w całej Polsce, no bo by się w ogóle nie odbyły. Chyba, żeby tak desygnować do każdego miasta taką grupę agitatorów na wzór bolszewicki po dwóch, trzech. I oni tam ewentualnie by zawiązywali taką zwyczajkę. Natomiast to jest ta sama ekipa, która jeździ po Polsce co weekend. Dziś są w Gdańsku, jutro będą w Bydgoszczy. Za tydzień pojadą do Torunia, a za dwa tygodnie do Białegostoku. Tak i w związku z tym, reagować i nie reagować według pana? Znaczy, ja muszę pochwalić hierarchę Kościoła katolickiego, arcybiskupa białostockiego, który apelował do władz samorządowych i państwowych o to, aby nie organizować i nie pozwolić na tą paradę z racji właśnie na bezpieczeństwo uczestników. Czyli władze powinny zabraniać organizacji prewencyjnie? Jeśli dochodzi do rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników, to moim zdaniem tak. Ale przed marszem nie wiadomo, czy będzie dochodzić. No już dzisiaj wiemy, że może dochodzić, bo mamy przykłady z Białegostoku. Ale czy pan by zabronił na miejscu prezydenta miasta Białegostoku organizacji Marszu Lewicy, który jest zapowiedziany na niedzielę? No chyba nie. Znaczy, ja nie wiem, kto jest organizatorem tego marszu, od pani redaktor dowiaduje się. To w tej taki, chwili. Ma być taki solidarnościowy. Znaczy, zupełnie marsz. Czym innym są te marsze równości. Ja pamiętam w ubiegłym roku. Solidarnościowy z marszem równości. W ubiegłym roku była. To jest próba ogrzania się w tym cieple, bo ci państwo, którzy organizowali marsz, bardzo chcieli sprowokować taką sytuację. Chcieli ubrać się w szaty męczenników. Wczoraj oglądałem wywiad z jedną z pań, która. Musimy kończyć. Panie, co z tą panią? Szybciutko. No, oglądałem i muszę powiedzieć, że trochę zarunowany byłem. Dziękuję bardzo. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Beata Miniewicz, do bardzo usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Będziemy łowić i pływać. Sprawdzimy, czy Bałtyk jest tutaj chłodniejszy niż w Polsce. Zobaczymy, co Połąga ma wspólnego z Witkiewiczem. Wpadniemy do Kłajpedy na Świętomorza. Będziemy pichcić i degustować miejscowe specjały. Smacznego. To znaczy do usłyszenia w piątek w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Tomasz Jeleński. Na relacje zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Philips 55 cali OLED z trzystronnym Ambilight za 5999 zł otrzymasz 550 zł na kolejne zakupy. A kupując pralkę Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym za 1549 zł. Otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina. Aflofarm. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najniedługoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na Visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 8.30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brancati. Skład Komisji Europejskiej w nowej kadencji, unijny budżet i kwestie klimatyczne. To główne tematy, które pojawią się podczas dzisiejszych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego i nowej przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen. Wicepremier Jacek Sasin mówił rano w Polskim Radiu, że rząd liczy na dobrą rozmowę z niemiecką polityk. Warszawa to druga po Paryżu europejska stolica, którą odwiedza von der Leyen po tym, jak w ubiegłym tygodniu została wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Dziś w rybnickiej prokuraturze zeznania ma złożyć kobieta, która podczas egzaminu na prawo jazdy śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Do tragedii doszło miesiąc temu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rybniku. Podczas jazdy na placu manewrowym 68-latka prawdopodobnie pomyliła pedał gazu z hamulcem i straciła panowanie nad pojazdem. Kobieta usłyszy prawdopodobnie zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi jej do 8 lat więzienia. Polska Akcja Humanitarna apeluje o finansowe wsparcie dla mieszkańców Wenezueli. Do tej pory organizacja pomogła prawie 20 tysiącom osób w tym kraju. W Wenezueli brakuje produktów spożywczych, środków sanitarnych, prądu i podstawowej opieki medycznej, mówi Rafał Grzelewski z Pachu. Mamy tam do czynienia z ludźmi tak zbiedniałymi, wycieńczonymi i zdesperowanymi, że kobiety sprzedają swoje włosy, żeby wydostać się z Wenezueli. Wiele z nich zostało też zmuszonych do prostytucji. Fatalne zarządzanie państwowymi firmami doprowadziło większość Wenezuelczyków na skraj ubóstwa. Według danych ONZ-u z kraju z powodu hiperinflacji wyjechało około 4 milionów mieszkańców. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. W interesie Polski jest, by powstał plan operacyjny pokazujący, jak Unia Europejska miałaby dojść do neutralności klimatycznej. Jakie to oznacza koszty i kto te koszty ma ponieść, powiedział Polskiej Agencji Prasowej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nie jesteśmy przeciwni neutralności klimatycznej, ale przestawienie polskiej gospodarki, która w ponad 80% jest oparta na węglu, na gospodarkę bezemisyjną wymaga czasu i pieniędzy, podkreślił minister. Dodał, że koszty takiej rewolucji to setki miliardów złotych. Posiadacz choćby jednej akcji będzie mógł poznać imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania tysięcy osób, a następnie bez trudu je przetwarzać, na przykład w celach marketingowych, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Według gazety taki skutek będzie miała uchwalana na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Cel jest słuszny, walka z przestępczością gospodarczą poprzez zwiększanie jawności akcjonariatu, ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia, ocenia gazeta, a do sprawy wrócimy za godzinę. Jeszcze postscriptum o Palladzie, jeśli pan pozwoli. Najświeższe notowanie, takie najświeższe, dobrze? Jedna uncja, a uncja trojańska to nieco ponad 31 gramów, kosztuje teraz na giełdzie w Nowym Jorku, pan notuje, 1541 dolarów. I teraz tak, jedna łyżeczka od herbaty to proszę pana 5 gramów. Zatem uncja, czyli 6 małych łyżeczek Palladu, to równowartość w tej chwili prawie 6000 zł. Ale nie mam 6 łyżeczek przy sobie. Jedna łyżeczka około 1000 zł. Ale pan pytał, panie redaktorze, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać, tak? No, stara zasada inwestorów giełdowych mówi jasno. Jak piszą w gazetach, to już jest za późno. To wcześniej trzeba zdobyć informacje, albo jeszcze lepiej wydedukować, co i dlaczego może drożeć, a zanim zacznie drożeć, to kupić. kupić. Teraz, proszę pana, to Ballad można sprzedawać, no bo jest drogi. Nie wiem, czy pan ma, czy pan będzie skrobał. Podobno mam w telefonie, ale nie, lepiej nie. Ale z drugiej strony, jak powiedział Piotr Kuczyński, jest Hossa, a ta rządzi się swoimi często szaleńczymi prawami, więc może jeszcze zdrożeć. Ale ile? Jak długo? Tego nie wie chyba nikt. Jakby ktoś wiedział, to niech da znać. Ja wiem na pewno jedno, informator ekonomiczny w Trójce o 9.30. Do usłyszenia. To ja jeszcze wiem drugą ważną rzecz. Michał ma jedną łyżeczkę, brakuje nam jeszcze 5. I wtedy będzie uncja, dobrze policzyłem? Tak, 6 łyżeczek, 31 gramów. Zgadza się. Dobrze. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie też silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. 20 stopni na wschodnim wybrzeżu, a także nad Zalewem Wiślanym, tak tam będzie najchłodniej. W centrum kraju 27-28 stopni, a najcieplej na zachodzie 32, więc wracają upały. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z Latte Go i Cappuccino za 2399 zł otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 9:00. Pan Stefan ma 5 łyżeczek. Bardzo dziękuję, zawsze się przydadzą. Jeszcze tak, też jest taki problem, jakie słowa powinny się znaleźć w balladzie o palladzie. A gdyby ktoś z Państwa wiedział, to proszę dać znać. Może poeta pan Janek się odezwie. A teraz piosenka dnia, nie o palladzie. To The Black Keys. The Black Keys. Z nowej płyty, bardzo sympatycznej, prawda? Cieszę się, że ponoć się podoba, mnie również. Mnie się podoba. A jak się państwu podobał koncert wczorajszy? To słuchacze opowiadają. Sebastian z tej strony. Miałem dzwonić dzisiaj do państwa po koncercie i zdać relację. Więc było super. Pierwszy raz widziałem, żeby tak dobrze bawiła się płyta i trybuny. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jeszcze jedną rzeczą. Kiedy jeszcze Polacy wyjeżdżali za granicę na koncerty, a wczoraj na koncercie bardzo, bardzo dużo zagranicznych fanów Rammsteina było. Szczególnie dużo było Niemców, których naprawdę słyszało się co krok. I super, że potrafimy się razem bawić przy swoim zespole. Dziękuję bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Teraz też będzie o koncertach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. I Bartek Gil. Dzień dobry, a w najbliższą sobotę Męskie Granie dojeżdża do Gdyni. Tam w Parku Kolibki rozstawią się dwie sceny. Na głównej zagra Witamina, Laocze, Mazolewski z Porterem oraz Krzysztof Zalewski i Nosowska, którzy wrócą na scenę z zespołem Męskie Granie Orkiestra 2019. Specjalnym i jednorazowym wydarzeniem będzie koncert hołd dla zespołu Lombard. Kuba Karaś z The Dumplings przygotował nowe aranże piosenek znanych i mniej znanych, a zaśpiewają je Kasia Linz, Marcelina Mrozu i Król. Na scenie Żyp wystąpią nie Trzask, ale Kłusowski, Tęskno i Syny, właśnie dla nas śpiewające. Start o godzinie 17. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte. Znacie, na ścianie wymalowane siedem, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jem. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz, tu szumi morze. Dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to chyba 2-4 H. Dzwoni Białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na promie, świat we mgle tonie. Weź wszystkie Białasy razem. Zabierz mnie nad morze, Białasie nad morze. Tutaj i co na dworze. Tam Białasy noszą się w kolorze, biegają w krótkim podworze. Zabierz mnie nad morze, Białasie nad morze. Tu znaczy coraz gorzej. Syny zabierają nas nad morze. Kraków Live Festival wzbogacił się o nową muzyczną propozycję. Do Calvina Harrisa, Króla, Krzysztofa Zalewskiego, Problemu czy Years and Years dołączyła właśnie Banks. Amerykańska wokalistka ma na swoim koncie 3 płyty. Zdaje się, że muzyka popularna dryfuje coraz bardziej w kierunku wyznaczanym przez jej kolejne płyty. Ta najnowsza, zatytułowana 3, ukazała się 2 tygodnie temu. Kraków Live Festival odbędzie się w tytułowym mieście i potrwa od 16 do 17 sierpnia. Dziedziniec kultury to copiątkowa nazwa dziedzińca przed Pałacem Potockich, który jest siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam każdy weekend zaczynają koncerty. Już jutro po godzinie 21 na scenie pod chmurką zagra i zatańczy warszawskie kombo taneczne, które przywołuje czar przedwojennych rewi, dancingów, ale też i podwórkowych potańcówek. Wstęp jest bezpłatny. Wesoły słychać śpiew, niech żyje wojna. Muzyczka marsza rżnie, wojna. Pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Dyrektor w gabinecie kolację smaczną pcha. Wesoły jest, bo przecie waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił, on grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył. Niech żyje wojna,

Daft Punk o poranku 227 trójek jeszcze, jeśli chodzi o ten palat. I od razu, zanim słuchacz się odezwie, powiem, klasycznie się wywinę. To nie ja, to kolega, to Patrycjusz liczył. Panowie nieprecyzyjnie się wyrazili. Jedna łyżeczka ma 5 ml, a palat waży 12 gramów na mililitr. W związku z tym, jeżeli mają jedną łyżeczkę, to mają 60 gramów palladu, czyli 2 uncje. Czuwaj, czyli pół łyżeczki, dobrze mówiłem. Akurat mamy z Michałem jedną łyżeczkę, to pół na dwóch. Bardzo dobrze, wszystko pasuje. Cudze chwalicie? Za 10 minut dziewiąta. Dziś przenosimy się do Skierniewic. To nie tylko stolica sadownictwa i warzywnictwa. Z Wandą Gozdowską, terenowym przewodnikiem turystycznym PTTK, z tego miasta rozmawia Elżbieta Korczyńska. Co takiego niezwykłego jest w Skierniewicach? Jeden z największych w Polsce i najpiękniejszych dworców kolejowych kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zbudowany w 1875 roku. Jest teraz po renowacji, pięknie wygląda, odrestaurowany. No a na dworcu mamy stałego pasażera. Na peronie zabytkowym też pan Stanisław Wokulski, rozumieć się ma. Tacy turyści z krwi i kości, no to przyjeżdżają, no bo akurat na trasie są Skierniewice, przeczytali na przykład o dworcu, czasami o parowozowni, która jest też zabytkiem z bardzo cennymi kolejowymi obiektami, niektórymi jedynymi, nie tylko w kraju, ale i w Europie. Na przykład? Parowozy z XVIII wieku. Jeden egzemplarz jest tylko w Skierniewicach i nie ma więcej. Parowóz niemiecki. I tylko jest u nas, nie ma w Niemczech i nie ma nigdzie w Europie tego parowozu. Albo na przykład parowóz szkoleniowy, czyli parowóz w przekroju, gdzie widać wszystkie urządzenia, jakie są w tym parowozie szkoleniowy, dlatego że służył w technikum kolejowym do nauczania budowy parowozów uczniów tego technikum. I tylko jeden, jedyny jest taki parowóz. Tylko u nas można go zobaczyć. Jako że Skierniewice są miastem prymasów, założonym przez prymasów, którzy niegdyś rezydowali na zamku w Łowiczu, a po potopie szwedzkim, kiedy zamek został zrujnowany w czasie potopu, to swoją siedzibę przenieśli do Skierniewic, które wcześniej były taką letnią rezydencją prymasów. Ostatnim prymasem, który mieszkał w Skierniewicach przez 6 lat i zmarł, był prymas Ignacy Krasicki z wielu innych wcześniej. Trzeba też powiedzieć, że Skierniewice swego czasu bywały stolicą kraju. Dlaczego? Dlatego, że był taki przepis, ustawa, że jak abdykował król albo umierał król, to na czas nieobecności z takich powodów króla władzę przejmował prymas. I na krótko, na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni Skierniewice stawały się stolicą kraju. I tak to było. Z przewodnikiem PTTK Wandą Gozdowską rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Zachęcamy do zaglądania na naszą podstronę Cudze Chwalicie. Proszę wejść na stronę trójkową, tam jest taki baner specjalny i tam można znaleźć zdjęcia od Państwa, od słuchaczy z wyjątkowych wakacji w Polsce. Są tam też szczegóły naszej zabawy, do której serdecznie zapraszamy, bo czekamy także na pocztówki dźwiękowe i fotograficzne tego, jak spędzają Państwo wakacje w ciekawych miejscach, niekoniecznie bardzo popularnych. Te mniej popularne właśnie bardziej nas interesują. Za 6 minut będzie 9. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, do usłyszenia. A na do usłyszenia Whitney Houston. Well, there's a bridge and there's a river.